Aquesta setmana el focus d'atenció pel que fa als esports se l'emporta el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que després d'aconseguir 9 victòries es troba en segona posició del seu grup i des del club ja comencen a veure possibilitats reals d'ascens. Diumenge al matí s'enfrontarà al Liverpool de Mataró a casa, un equip que es troba a la part mitja baixa de la taula i que arribarà a la nostra vila després d'haver perdut el seu últim partit contra el Llavaneres. Tot plegat fa preveure que els blaugranes tindran tot el seu favor per no trencar la ratxa positiva i contemplar la possibilitat de pujar de categoria. Una molt bona notícia pel club, tot i que el president de l'entitat, Anicet Urriera, ho ha matisat. De moment ho estem fent molt bé, a la qual vol dir pues, que tenim possibilitats de pujar. Els entrenadors i els nanos pues, tenen ganes de pujar perquè de veritat ho estan fent molt bé. Però a nivell particular egoista de la directiva, pues, també ens agradaria, però amb uns anys de crisi que tenim, pues, les despeses es disparen bastant, no? De moment no ho plantegem, ho tenim aquí i fins al final no es pot dir braços que estigui el sac ben lligat, no? El primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana jugarà diumenge a les 12 del migdia a la zona poliesportiva de la nostra vila. El futbol sala Tiana té un repte assequible aquest cap de setmana. S'enfrontarà al Sant Andreu de la Barca, un equip molt jove que es troba a la part baixa de la taula mentre que els tianencs són segons. Tot i així, el coordinador tècnic del club, Antoni Bravo, ha afirmat que no confien en mantenir aquest lloc de la taula durant molt de temps, ja que alguns dels equips de la part alta encara tenen partits pendents de jugar. El que sembla clar és que al llarg de les properes setmanes es començarà a veure una classificació més real. Tenim un equip que manté el control del partit, el control de la pilota des del primer minut, però encara, no sé per quin motiu, encara no acaba de rutllar en atac. Amb la capacitat que crec que tenim ofensivament hauríem d'estar fent moltíssims gols i sobretot moltes més ocasions de gols de les que fem. De moment tenim resultats una mica curts, però bueno, la sensació dels partits és que bueno, estan controlats i que no s'està patint, però crec que això pot ser perillós. El partit del futbol sala Tiana tindrà lloc diumenge al camp del Sant Andreu de la Barca. La nota negativa del panorama esportiu tianenc la posa el bàsquet Tiana, que sembla condemnat a seguir a la cua de la classificació. I és que el primer equip va tornar a perdre el cap de setmana passat després de dues jornades seguides guanyant. Els tianencs tindran una nova oportunitat dissabte, quan s'enfrontaran a casa a la Garriga, un equip que, tot i ser veterà en la categoria, tampoc està disputant la seva millor temporada. L'entrenador del Tiana, David Borrell, ha donat detalls de com està preparant el partit. Ens estem intentant consciència de que ara venen no sol d'aquest partit, venen 5 partits que abans de Nadal que els hauríem d'intentar treure el màxim possible. Estem intentant incidir en detalls, perquè a dia d'avui tot es basa en petits detalls, que cometem errades, que ens desconnectem un quart. La setmana mateix passada el segon quart va ser nefast i va ser el que va marcar la diferència del partit. Vull dir, són aquests petits detalls de saber quan hem de tirar, quan hem de passar, i estem incidint bastant en això. El partit del primer equip del bàsquet Tiana començarà a 6:15 de la tarda de dissabte al pavelló poliesportiu de Tiana. I acabem amb el vòlei Tiana, que a poc va agafant més confiança en la categoria. I és que quan van començar la primera divisió catalana, es van plantejar com a objectiu poder-se mantenir la categoria, però ara, quan ja han disposat 6 partits, veuen possibilitats de fer un bon paper a la Lliga. Així ho ha afirmat el coordinador tècnic del club, Enric Cardús. La següent categoria ja és categoria nacional. No estic ni molt menys dient que poguéssim arribar al capdamunt i poder pujar de categoria, però sí que amb aquests 6 partits hem fet una evolució de les noies molt important i les veig amb possibilitats de guanyar, diria guanyar, a qualsevol dels equips que juguen a la nostra categoria. Les noies del vòlei Tiana jugaran dissabte a la tarda al camp de l'Ametlla del Vallès. Ràdio Tiana, serveis informatius.